ببندم شالو میپوشم قدر رو به نظام گردش چرخ و فنک رو بگردم آب دریا سراسر بشویم هر دو دست بینمک رو امون از دل ما وای از دل ما امون از دل ما وای از دل ما عزیزان کاسه چشم و سرایه میونه هر دو چشمم جای پایه از اون ترسام که قافل خانه ای باز نشینه خار مشکونم به پایه امون از دل دست دیده و دل هر دو فریاد هر اون چه دیده بینه دل کنه بسازم خنجری نیشش ز پولا زنم بردی دل گردد آزاد امون از دل ما وای از دل ما امون از دل ما وای از دل اول بر موزنه دل بر تو بستم دوبام بر تو زنه که بی وفای